На горизонте лесу готика. На горизонте лесу готика, а я иду в лясную гущу, под лесу царские вороты, до хараства с предвечной пущи. И причащаюся в криницы, у кристалличным изумруде, кадильный пах и дух живицы струменится без конца в груди. Не молкне гоман шматголосы, спев жыхароў лясных адлогаў, што падымаюць пад нябёсы на крылах радасць і трывогу. Пазнаць бы дрэва мне заўчасна, што дасць мне дошкі ў хвілі скону, я перад ім паў бы шчасна і цалаваў бы як ікону. Мо лепш на вечны адпачынак з карэннем дрэваў мне зрадніцца, магутнай прарасці ялінай і ачышчаць людзей жывіцай.